स्पर्श कर्ण आहरण धारण प्रकाश्य इस प्रकार विषयों को प्राप्त करता है। कर्मेंद्रिय को मुख्य मानकर आहरण और अंतकरण त्रय को मुख्य मानकर धारण और प्रकाश्य ज्ञानेन्द्रिय का विषय के रूप में कहा। ये त्रयोदश कारण के रूप में वहां प्रवृत्ति होती है। अब उन्हीं कारणों का थोड़ा और विस्तार करते हुए कहते हैं, ये त्रयोदश कारण में जो दस है वो बाह्य विषयों से संबंध करता है और जो अंतकरण है वो आंतरिक विषयों से संबंध करता है। इसलिए इन दोनों का विभाग बाह्य अभ्यंतर रूप से कहा गया है, उसी को कहते हैं अंतःकरणं त्रिविधं। दशधा बाह्यं त्रयस्य विषयाख्यं आपको ऐसा अनुभव देता है, वो विषय को आपने जान लिया ऐसा अनुभव होता है। तो स्मार्त स्मृति संबंधी होने से वो भूतकाल में जो चला गया उसका भी ग्रहण होता है, और जो भविष्यत काल में आने वाला है उसको भी एक प्रकार से चिंतन करके ग्रहण करते, मतलब इस प्रकार से मैं देखूंगा ऐसा भी चिंतन होता है। कभी पूर्व कालीन के साथ समान आधार रख करके आगे के चिंतन करते हैं, और जो आगे के हम प्लान बनाते हैं ऐसा ऐसा करना है करके बनाते हैं, वो भी उसका विषय हो जाता है। मतलब जो प्लान आप बनाते हैं जैसा आप करते हैं वैसा बाद में प्रकट करा देते हैं, उसका चिंतन आप करते हैं, इसलिए मन का वो विषय बन जाता है। तो मिला करके बना लेते हैं, इसलिए त्रिकालम आभ्यंतरम करण, आभ्यंतर करण तीनों काल का, वर्तमान काल का तो इंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं और अतीत अनागत का भी ये ग्रहण करते हैं। कि अतीत अनागत वास्तव में ये हमारे सामान्य दृष्टि को लेकर के बोला, वास्तव में कोई अतीत अनागत नहीं है, सभी प्रकट होता है, एक प्रकार परिणाम में आता है बाद में दूसरे परिणाम में रहते, तो परिणामांतर को प्राप्त होता है, कोई नष्ट हुआ ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि ये सांख्य सत्कार्यवादी है तो कारण रूप से रहने के कारण कोई भी कार्य नष्ट नहीं होता है। एक अवस्था में वो प्रकट रूप में आता है कार्यकाल में, और दूसरे अवस्था में वो अप्रकट रूप में रहता है, उसका परिणाम विशेष होता है, इतना ही हुआ। इसलिए योगियों को जो चिंतन करते हैं अपनी वासना के ऊपर ध्यान करते हैं तो उनको उन वस्तुओं का ज्ञान होता है, इसलिए कभी भी शून्य भाव को प्राप्त नहीं करते, वस्तु स्वरूप जैसा ही वो बना ही रहता है, इसलिए इस प्रकार से त्रिकालों का। और काल भी इनके दृष्टि से सांख्य सिद्धांत में काल एक अलग तत्व नहीं है, काल एक वस्तु शून्य पदार्थ है, इसकी कल्पना करते हैं दो वस्तुओं की क्रिया के संबंध कर, ये काल को अलग से तत्व नहीं मानते, ये काल को नहीं मानने वाले वादियों में है सांख्य और योग सब। फिर भी कहने के लिए व्यावहारिक जो काल की प्रक्रिया होती है उसको मान करके कह देते हैं, वास्तव में ये काल अलग नहीं मानते, तो काल भी इनके पास नहीं है। जैसे त्रिकालम यदि कहा है तो भी काल के अलग सत्ता ये वस्तु से क्रिया से अलग सत्ता ये काल की नहीं मानती, और जितने काल की हमारी गणना होती है वो सब वस्तु को लेकर के होता है, दो क्रियाओं को लेकर के होता है, सूर्य चंद्र आदि की क्रिया और सूर्य चंद्र आदि के जो चलन है उसको हम आगे पीछे मान करके काल की गणना करते हैं, वास्तव में वो अलग से तत्व नहीं है यह कहते हैं, तो वस्तु भूत नहीं, ऐसा होता हुआ भी व्यवहार के लिए काल शब्द का प्रयोग होता है, त्रिकाल आदि ऐसा कह देते हैं व्यवहार सिद्धियत। आगे इंद्रिय के विषयों के संबंध में ही है, ये बाह्य इंद्रिय विषय अभी कहा कि आंतरिक इंद्रिय विषय, आंतरिक अंतकरण के विषय और बाह्य इंद्रिय विषय, तो बाह्य इंद्रिय विषय में और थोड़ा स्पष्टीकरण करते हैं कि बाह्य इंद्रियों से किन विषयों का ग्रहण होता है, किन किन रूप में रहने वाले विषयों का ग्रहण होता है। बुद्धीन्द्रियाणि देशाम, बुद्धीन्द्रियाणि देशाम, पञ्च विशेषा विशेष विषयाणि, पञ्च विशेषा विशेष विषयाणि, बुद्धीन्द्रियाणि देशाम, पञ्च विशेषा विशेष विषयाणि, बुद्धीन्द्रियाणि देशाम, पञ्च विशेषा विशेष विषयाणि, वाक् भवति शब्द विषया, वाक् भवति शब्द विषया, शेषाणि तु पञ्च विषयाणि, शेषाणि तु पञ्च विषयाणि, वाक् भवति शब्द विषया, शेषाणि तु पञ्च विषयाणि, वाक् भवति शब्द विषया, शेषाणि तु पञ्च विषयाणि, बुद्धीन्द्रियाणि तेषां पञ्च विशेषा विशेष विषयाणि, तेषां ये 10 प्रकार के करणों में, 10 प्रकार जो करण है जो विषय को ग्रहण करते हैं बाह्य विषयों को, उनमें जो बुद्धिन्द्रियाणि है, ये ज्ञानेन्द्रिय है, ये पंच विशेष अविशेष विषयाणि, पांच प्रकार के विशेष अविशेष विषय को करते। अब ये विशेष अविशेष का अर्थ स्थूल और सूक्ष्म समझना। आगे एक कारिका आएगी 38 में, ये 38वां कारिका में विशेष अविशेष की व्याख्या करेगी आपने। तन्मात्राणि अविशेषास्तेभ्यो भूतानि पञ्चपञ्चभ्यः एते स्मृता विशेषाः शान्ता घोराश्च मूढाश्च, ऐसा कही। तो ये विशेष अविशेष, अविशेष तन्मात्रा के रूप में और विशेष पंचभूत का जो प्रगढ़ी रूप है, प्रगढ़ी भाव है, उसमें पांच भौतिक के सारे वस्तुएं आ जाती है, जैसा घड़बड़ा आदि सारे वस्तु है ये भी आते हैं, और तन्मात्रा के सहित आते। तन्मात्रा के सहित आने के कारण इसको विशेष अविशेष विषय कहा गया। अब ये तो बुद्धि इंद्रियों का विशेष हो गया, इसी को अभी कर्म इंद्रिय के साथ बोलते हैं। वाक भवति शब्द विषया, ये कर्मेंद्रियों में वाक जो है, वाणी एक कर्मेंद्रिय है सबसे पहले, वो केवल शब्द को विषय करती है, मतलब शब्द को प्रकट करती है। वैखरी वाणी जिसको बोलते हैं, वैखरी वाणी से हमें सुनाई पढ़ने लायक शब्द प्रकट होता है, उसकी कोई क्रिया होती है, वो क्रिया के द्वारा वो प्रकट होता है। वास्तव में वाणी शब्द को उत्पन्न नहीं करती है, वाणी का उपादान कारण शब्द, शब्द का उपादान कारण वाणी नहीं है, वाणी केवल उसके उसको प्रकट करने के लिए एक माध्यम है। उसका उपादान कारण तो शब्द तन्मात्रा है, आकाश के साथ संबंध करता है, उपादान स्थिति में तो वो है, तो इसलिए तन्मात्रा रूप में है, वो शब्द है, वो यहाँ उसको प्रकट करता है। प्रकट करने के लिए कुछ क्रियाएं होती है, जैसा कंठ तालु आदि स्थान से वायु को विशेष प्रकार के संबंध में, मन प्राण को जो अंदर के आयु है, प्राण को वो विशेष प्रकार से शब्द जो बताना चाहते हैं उस प्रकार से उसको स्पर्श करा करके वो जो तालु आदि पांच स्थान है उससे वो प्रकट होता है। क्योंकि शब्द हमेशा व्यापक रूप में रहते हैं, शब्द के स्वरूप सर्वत्र व्यापक है, उसमें हवा के द्वारा, हवा ही सबसे पहले है वो शब्द को प्रकट करने में मदद करता है। तो जहाँ हवा है वो हवा शब्द को प्रकट करता है, हवा भी शब्द का उपादान कारण नहीं है, हवा के द्वारा शब्द जान पड़ता है। इसी प्रकार ये वाणी भी, ये अंदर के जो स्थान विशेष से स्पर्श करके, अंदर के जो आकाश है हमारे कंठादि स्थान में जो आकाश है वहां स्थित शब्द को तरंगित करके बाहर लाता है। इस प्रकार से शब्द को प्रकट करना होगा। तो वाणी शब्द को उत्पन्न करती है ऐसा नहीं कहना है, वाणी शब्द को प्रकट करने के लिए सहायक होती है। इसलिए शब्द सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ शब्द है, उसको सुनने लायक बना देता है। इसलिए बहुत धीरे बोलने पर सुनाई नहीं पड़ता है, तो लोग बोलते हैं जोर से बोलो, जोर से बोलने से सुनाई पड़ता है, तो माइक लगा कर जोर से बोलते हैं। और जो शब्द हमें सुनाई पड़ने की स्थिति में है वो तो सब उससे व्यवहार करते, ऐसा भी शब्द है जो हमको सुनाई पड़ने की स्थिति में नहीं है, जो हमको सुनाई नहीं पड़ता, हमारे कान के विषय नहीं बनता, वो विशेष इंद्रिय को प्राप्त करने पर या इंद्रिय की विशेष शक्ति से ही वो सुनाई पड़ता है, और कोई विशेष यंत्र लगाना पड़ेगा तब सुनाई पड़ेगा। और कोई कोई प्राणी को ऐसे सुनाई पड़ता है, कुछ आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो जो हमको सुनाई नहीं पड़ता, तो वो व्यापक रूप से शब्द रहते हैं। और ये केवल ये तन्मात्रा जिसको हम कह रहे हैं, तन्मात्रा कहते समय हम सोचते हैं बहुत छोटा है, ऐसा नहीं, बहुत छोटा को तन्मात्रा नहीं कह रहे, पहले हमने कहा था, क्योंकि ये तन्मात्रा के विषय में ऐसा भ्रम होता है, मॉलिक्यूल्स जो बहुत छोटा होता है, अणु भाव है, इसी को तन्मात्रा कह रहे, ऐसा नहीं है। यहाँ इनकी तन्मात्रा की व्याख्या वो दूसरे के साथ नहीं मिला हुआ स्थिति में शब्द आदि विषयों की स्थिति है, इसका मतलब शब्द आदि सारे सभी में व्यापक रहते हैं, बनाता है। सभी सभी वस्तु में जितनी वस्तु है, जैसा हम प्राण के बारे में कहे थे, प्राण जैसा सभी में व्याप्त है, वो शक्ति के रूप में, एनर्जी के रूप में ये व्याप्त है प्राण, उसी प्रकार ये तन्मात्रा भी तत्त्व विषयों के रूप में सभी में व्याप्त है। तो शब्द तन्मात्रा भी है सभी विषय में, इसी प्रकार स्पर्श तन्मात्रा भी है सभी है, ऐसा। इसमें से केवल शब्द तन्मात्रा के संबंध में शब्द को प्रकट करने के लिए वाक इंद्रिय काम करते, इतना करते जो हमारे सामान्य वाक, जिसे वैखरी वाणी जिसको बोलते हैं। उसके बाद कहते हैं शेष जो इंद्रिय है, शेषाणि तु पंच विषयाणि, शेष जो कर्मेंद्रिय है वो अन्य सभी को, मतलब पंच विषयों को भी आश्रय करने के लिए पांच बौद्धिक के संबंध में प्रवृत्त होते हैं। इसका मतलब जिससे हाथ से आप ग्रहण करेंगे कोई वस्तु का, वो हाथ से जिस वस्तु का ग्रहण होगा उस वस्तु में शब्द स्पर्श रूप रस गंध सभी रहेंगे, सभी के साथ मिला हुआ होगा, जिसको पांच भौतिक वस्तु कहते, पंच भूतों का संयुक्त अवस्था में बने हुए उस पदार्थ को ही वो ग्रहण कर सकता है। पैर कहीं रखेंगे, पैर का जो चलन होगा वो भी पांच भौतिक वस्तु में ही होगा और किसी में नहीं हो सकता। तो पांच भौतिक से संबंध करके विषयों का वो ग्रहण करता है। ये सारे अन्य इंद्रिय सभी ऐसा करते हैं, केवल वाणी को अलग कर दिया, वाणी शब्द मात्र का ग्रहण करेगी, ग्रहण करेगी मतलब उसको प्रकट करेगी। और शेषाणि तो पंच विषयाणि, शेष जो चार इंद्रिय है वो पंच विषय से युक्त पांच भौतिक विषयों के संबंध में प्रकट करते हैं। इसका मतलब स्थूल जो वस्तु है उसी के साथ संबंध करते हैं, बाकी का जो पानी है, पाद है और उपस्थ है, वायु है, उपस्थ है, ये चार है, चार जो है तत्त्व विषयों के बारे में पहले कह दिया था, तो उन उन विषयों को पांच भौतिक के संबंध में ही करता है। तो यहां जब ये शब्द तन्मात्रा और उसके लेकर के जो पंच तत्वों के तन्मात्रा में और भूतों में जब देखते हैं, तो भूतों में जो तन्मात्रा की स्थिति है ये सामान्य रूप से हमारे ग्रहण के योग्य नहीं होता है। कि तन्मात्रा के स्थिति में कैसे हम इसको ग्रहण करते हैं यह हमको अनुभव में नहीं आता। हम जो ग्रहण करते हैं वो भूतों के सहित, इसका मतलब स्थूल रूप से ही ग्रहण कर पाते हैं। स्थूल रूप से ग्रहण करने पर उसी से जो ज्ञान हमारे मन में चला जाता है, स्थूल रूप से अभी शब्द का ग्रहण किया, वो शब्द किस प्रकार मन में चला गया, आवाज के रूप में मन में नहीं चला गया, ध्वनि के रूप में नहीं चला गया, उसका एक ज्ञान विशेष के रूप में चला गया। ये ज्ञान विशेष के रूप में चले जाने की जो स्थिति है उसी को ये तन्मात्रा में है। क्योंकि क्यों ऐसा है, वो उस प्रकार से ही संस्कार बनता है। हम शब्द सुना है, वो शब्द कहां से प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, ये स्पष्ट स्मृति हमको होती है, वो शब्द के आकार का ज्ञान हमको हो जाता है। तो इसलिए वहां जाकर के ज्ञान के रूप में परिणत हो जाता है। और स्थूल शब्द कैसा जहां प्रकट हुआ, जिस स्थिति में हमारे कान तक पहुंचा, वो सब प्रक्रिया बाहर रह जाती है। कान तक पहुंचने की प्रक्रिया बाहर की है और उसके बाद में शब्द ग्रहण जो होता है वो मन के द्वारा होता है, ऐसा ये मानते हैं। इसीलिए सभी वस्तु में पंचभूत तत्त्व स्वरूप में ही रहते हैं। जैसा हम पंजीकरण करते हैं, पंजीकरण में क्या किया जाता है, एक अपंजीकृत भूत के जो तन्मात्रा है उसको दो विभाग में करते हैं और दो विभाग के बाद फिर एक भाग को चार भाग में करके एक एक भूत में चार चार भाग लाते हैं, है ना, समझ में आ रहा है। हाँ, दो वो एक तन्मात्रा है उसको दो विभाग में किया, दो विभाग में करके ये किया, ऐसा करते हैं पंजीकरण में। किंतु इनके प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण होता नहीं, आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तन्मात्राओं को जो स्थिति है जो भी बताते शब्दादि विषय को व्यापक बताते, व्यापक बताते हैं और उसको प्रकट करने के लिए इंद्रिय की गति होते इतना ही बताते हैं। अब ऐसे में वहां विवाद करना ये बनेगा और जिसमें जहां प्रक्रिया संबंध से जहां जो परिणाम होना है उस हिसाब से वो परिणाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए आगे ये जो माइक है ये माइक में शब्द भी रहेगा, शब्द धर्मात्रा भी शब्द के रूप में रहेगा और स्पर्श धर्मात्रा स्पर्श के रूप में रहेगा और रूप धर्मात्रा रूप के रूप में, सब तत्त्व उसी रूप में है। तो इसमें हम स्पर्श के द्वारा केवल उसी धर्मात्रा का ग्रहण करेंगे, शब्द के द्वारा उसी का ग्रहण करेंगे। इसीलिए इसलिए कभी विघटन भी ऐसा होता है, इसको जब आप अलग कर देंगे तो शब्द आदि के विभाजन हो जाता है, मतलब ये जुड़ा हुआ विभाजन चला जाएगा। इसलिए ऐसा जुड़ना जाना, ये जुड़े हुए को हम पांच भौतिक बोलते हैं, अलग ये वो अलग करते हैं। इसलिए अलग होने के बाद ये व्यापक होता है, इसको अभी आप ये जो पर्टिकुलर स्थिति है इससे इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्द अलग हो जाएंगे, स्पर्श का अलग हो जाएंगे, इसमें जो गंध के स्थिति है वो अलग हो जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाएगा। इतने सारे को अलग करने के बाद कुछ शेष नहीं रहेगा, मतलब ऐसे शब्द आदि ये जो पांच विषय को छोड़ करके फिर आप उधर कुछ भी ढूंढेंगे तो नहीं मिले, ऐसा ही गलत। इसीलिए ये एक विशेष संयुक्त अवस्था है और विशेष संयुक्त अवस्था में तत्त्व इंद्रिय के साथ संबंध करने से तत्त्व का ज्ञान इसी से होता है। इतना ही वो पांच पंच मतलब पांच भौतिक बनाने की प्रक्रिया इनके वहां यही है सर। और ये इधर आ गया तो ये परिचिन हो गया, स्थूल हो गया, यदि ये इधर नहीं आया तो वो अपने आप व्यापक स्थिति में रहता है, ये मिलाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए वो पंचीकरण की प्रक्रिया ऐसे में समझना मुश्किल होता है, तो वो बाकी अन्यत्र शास्त्र में भी कहीं भी ऐसा मिलता नहीं, स्पष्ट रूप से कैसे समझेगी उसको, तो मिलाने की जो प्रक्रिया है किस प्रकार मिलाया जाता है वो नहीं कर सकते। यहाँ इनके यहाँ ये डिफिकल्टी है, केवल इनके यहाँ नहीं है कि स्थूल से सूक्ष्म से जब हम स्थूल बनाने की प्रक्रिया बोलते हैं तो ये सूक्ष्म और स्थूल में जो परिणाम विशेष होता है ये हमको दिखाई नहीं पड़ता, ये समझाना भी मुश्किल है और उसको शास्त्र के अनुसार या सिद्ध करना किसी भी तरीके से सिद्ध करना मुश्किल है कि सूक्ष्म से कैसे इसका स्थूल परिणाम होता है। अभी हम केवल दृष्टांत के द्वारा यह समझ ही सकते हैं कि हम जो जो वस्तुओं को स्थूल रूप से देख रहे हैं उनका उपादान कारण के रूप में चिंतन करेंगे, अभी जो वर्तमान विज्ञान के द्वारा भी चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे वो सारे उसका उपादान कारण सूक्ष्म ही होता है ना। सूक्ष्म मतलब हमारे इंद्रिय तो विषय नहीं होते हैं, उसको परमाणु के रूप में कहिए, मॉलिक्यूल्स के रूप में कहिए या फिर एनर्जी के रूप में कहिए, किसी के रूप में भी कहेंगे, ये सारे अव्यक्त ही होते हैं। तो अव्यक्त से व्यक्त बना हुआ है, जैसे पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पानी के स्थूल के तुलना में देखेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों सूक्ष्म है, किंतु हम मान करके चल रहे हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बना है। इसी प्रकार सभी तत्वों में ऐसा ही है। तो ये जो संबंध है सूक्ष्म और स्थूल का जो परिणाम संबंध है इसमें ऐसा एक पॉइंट है जहां हमारी बुद्धि काम नहीं करती, वो बहुत सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म परिणाम को योगी लोग समझते हैं, क्योंकि ये मन के जो स्वरूप है, मन का स्वरूप हम जब समझेंगे प्राण के स्वरूप को समझेंगे, जैसा अभी बोला प्राण के स्वरूप को समझेंगे, ये दोनों को समझने पर इसका परिणाम को लाना संभव हो जाता है। ये दोनों को जब तक हम ठीक से नहीं समझा ये तन्मात्रा की स्थिति पंचभूतों की स्थिति समझ में नहीं आती। जैसे इसमें साइंस में कहा जाता है एनर्जी के विषय में जब कहते हैं, एक तो उनके पास होता है पोटेंशियल एनर्जी और बाद में उसको परिणाम करके काइनेटिक एनर्जी में लाता है। तो हम जो जो एनर्जी के रूप में या कार्य देखते हैं वो सब काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसका कुछ परिणाम हो गया चाक्रिक रूप से, कुछ ना कुछ उसमें आ गया। अब ये दोनों में डाइवर्शन कैसा होता है, अब वो पोटेंशियल एनर्जी है सभी में रहता है, जितने भी कुछ है सभी में रहता है, वो वायु से लेकर के आगे बोलते हैं, बाकी आकाश के बारे में उनको नहीं है, तो वायु से लेकर आगे सभी में ये एनर्जी रहती है, वो उसको विशेष स्थिति में विशेष परिणाम करके आप ला सकते हैं। ऐसा ही एनर्जी हमारे अंदर भी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, ये यही यहाँ हमारे यहाँ प्राण है। ये जो प्राण, जो कहा सांगे में जिसको प्राण कह रहे हैं, ये उस प्रकार की एनर्जी है वो, जिसको आपको मानना ही पड़ेगा सभी। वो मान करके उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है, उसके बाद वही चीज एक्शन में आ जाता है, तब हम उससे पहचान पाते हैं, उसको मालूम करते हैं, और उसको डाइवर्शन करने का, इधर उधर करने का, ये संबंध को जोड़ने का सब कुछ होता है। तो ये जो दोनों एनर्जी का जो स्प्लिट हो रहा है, या दोनों एनर्जी को हम जो संबंध कर रहे हैं, इसी प्रकार यहाँ भी सूक्ष्म और स्थूल का संबंध है। तो आप अपने शरीर के दृष्टि से देखिए, बाह्य विषयों के दृष्टि से देखिए, कोई भी स्थिति में देखिए, यहाँ बाह्य जगत और आपके शरीर में, आपके मन में, इसमें कोई अंदर है ही नहीं। उसके उपादान कारण के रूप में देखें तो कोई अंदर नहीं, वो किसी शास्त्र ने आज तक सिद्ध नहीं किया और सिद्ध नहीं कर सकते, यही इसकी एकता है। तो जब यहाँ ये सब परिणाम हो रहा है, वही परिणाम बाहर हो रहा है। हमारे शास्त्रकारों ने आध्यात्मिक के परिणाम की गति को देख करके बाह्य परिणाम को निश्चय किया, और ये विज्ञान क्या करता है, बाह्य परिणाम को लेकर के आपको समझाता है, ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, फिर उसके साथ इसको समझने की कोशिश करता है, किंतु दोनों का पूरा जोड़ उनको समझ में नहीं आया। ये हमारे शास्त्रकारों ने उसको पक्का समझा है, ये दोनों में बहुत संबंध है। ये संबंध अभी जैसे बताया ना, ये चतुष्टय जो है, अंतःकरण त्रय और ये इंद्रियां और विषय, ये एक एक अंतःकरण के विचार, तत्तद इंद्रिय, तत्तद इंद्रिय का विषय, ये तीनों में समान धर्मता है। ये समझते हैं समान धर्मता, मतलब ये जो हो गया प्रकाश, प्रकाश रूप के संबंध में जब देखेंगे तो रूप हो गया हमारा विषय। रूप का ज्ञान आपको किससे होता है, चक्षु से होता है, चक्षु इंद्रिय से रूप का ज्ञान होता है। उसका सहायक कौन बनता है, प्रकाश बनता है। तो जो रूप है, माने सेवन कलर्स, जो कलर्स है, और उसके बाद वो उसका सहायक जो प्रकाश है, और उसके जो इंद्रिय है, तीनों में क्या समानता है, तीनों एक ही कैटेगरी के। इसका मतलब वो उसका आदित्य के साथ या प्रकाश के साथ संबंध करके ही चक्षु काम कर सकती है, और प्रकाश के साथ संबंध करके ही रूप देख दिखा सकता है, और बीच में भी सारी प्रक्रिया प्रकाश के माध्यम से ही हो रहा है। इसीलिए ये जो समानता है, ये समानता कुछ बता रहा है हमको, समझ में आया, क्या बता रहा है कि ये तीनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, ये इंद्रिय और बाहर जो कलर और उसके सहायक में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। ये कनेक्शन इसका यही है कि दोनों एक ही कोष के परिणाम है, एक ही मूल तत्व के परिणाम है, और सांगे में आगे आएगा कि ये एक ही कर्म का परिणाम है। हम जब मूल तत्व में जाएंगे, प्रीति अप्रीति विषादात्मक जो त्रिगुण है, त्रिगुण तो कर्म के संबंध में कहा, इसलिए तीनों ही एक कर्म का परिणाम है। मतलब जिस कर्म से आपको रूप दर्शन होना है ना, आपने पहले कोई कर्म किया है? देखने का कर्म किया, कोई विषय को देखने के कर्म किया, समझो किया है, तभी तो आप देख पाए। तो वो कर्म क्या करता है, अब वो कर्म को आपको रूप दर्शन कराना होगा, उसका उद्देश्य क्या है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति होता है, सुबह बताया था कि सारे मिलकर के पुरुषार्थ के लिए। अभी ये कर्म आपके पास फीड हुआ है, मतलब ये कर्म होना है आपके एक मैंने प्रोग्राम स्टोर करके रखा है कि आपको देखना है। देखने की कर्म रहने से वो देखने की कर्म क्या करेगा, चक्षु इंद्रिय को भी बनाएगा और आपको ऐसे जगह पर भी रखेगा जहां प्रकाश आपको उपलब्ध हो, ऐसा कोई दुनिया में नहीं ले जाएगा जहां प्रकाश नहीं है। तो वही दुनिया में आपको रखेगा जहां प्रकाश भी है और विषय भी है, वो प्रकाश को देखने लायक विषय। और ऐसे समझे सामान्य मनुष्यों को, सबको तो आंख होती है, कोई किसी को अंग नहीं होते, जन्मना वो अंधे होते। इससे क्या है कि उन्होंने ऐसा कोई कर्म किया जिससे कि मनुष्य शरीर आदि में बाकी सब काम तो उसको होना है, लेकिन वो देखने की क्रिया में कुछ गड़बड़ी है। इसका दो कारण होता है, एक तो वो देखने के योग्य चीज का संबंध करने के लिए कोई कर्म नहीं किया, दूसरा उसके विपरीत ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कर्म उसके पास है, बहुत भगवान कोई कर्म है जो देखने के कर्म को रोकता है। ऐसा कोई पाप किया होगा, पहले किसी प्राणी को ऐसा मारा होगा, ऐसे मार करके उसको अंधा किया होगा, ऐसे ऐसे कुछ कर्म उसके पीछे रहा होगा। ये इस कर्म के संबंध के विषय में अनेक पुराणों में इसके बारे में चर्चा है। एक ये है गरुड़ पुराण है और दूसरा जो है बृहत सूर्य सिद्धांत करके ग्रंथ है, उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि ये कौन कौन कर्म कैसे कैसे परिणाम का होता है। ये बहुत विचित्र है, अनेक गहना कर्म और अकर्म और दोनों विकर्म और ये सब क्या है ये जानना बहुत गहरा है। ये बोला तो लंबे चौड़ी बात है, वो तो बहुत विषय विस्तार हो जाएगा, किंतु सामान्य यही जानना है कि दोनों का कर्म एक में निबद्ध है। अब ये कर्म कहाँ रहता है? आपके अंदर ही है, कर्म तो बाहर नहीं है, तो आपके अंदर से ही कहीं ना कहीं ये विषय का संबंध भी होता है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री में जो मधु विद्या आता है, ये सारे लोगों को दर्शन करने की देखने की दृष्टि से ये दुनिया को भगवान ने बनाया है। तो अपने अपने कर्म का संबंध आप करता है, तो कुछ होता हुआ भी आपको दिखाई नहीं देता है और कुछ जो आप नहीं देखना चाहते वो भी दिखाई पड़ता है। ये दोनों होता है, देखना चाहते हमेशा वो दिखाई नहीं पड़ता और जो नहीं देखना चाहते वो भी दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से ये विषय संबंध से परिणाम होगा, ये तन्मात्राओं से सेठी संबंध का, ये पांच भौतिक विषय ही ये ग्रहण करती है। बुद्धि इंद्रिय विशेष अविशेष की स्थिति में सारे को ग्रहण करता है, मतलब तन्मात्रा और विशेष दोनों को ग्रहण करता है। जो स्थूल प्रपंच है, स्थूल प्रपंच कैसे रचना करते हैं? वो पहले दिखाया, पहले दिन सेकंड दिन में वही दिखाया था, मूल प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से जो पंच धर्मात्रा एकादश इंद्रिय और एकादश जो है एकादश इंद्रिय और तन्मात्राओं से पंचभूत, तन्मात्राओं से पंचभूत होने का परिणाम ये बताया। कैसा दिखाता है? वही बता रहे, यहाँ वो ऐसे प्रक्रिया है, वो ऐसे प्रक्रिया नहीं, वो पांच भूतों से मिला हुआ ही पांच चीज बनता है, उसमें किसी में कोई ज्यादा होगा किसी में कोई कम होगा। पांच भूत से जो पांच तन्मात्राएं हैं उससे पांच भूत से वो मिलकर के ही पंजीकरण जिसको बोल रहे हैं, क्या पंजीकरण के बिना ही ये सब मिला है, इसलिए ये दृष्टांत दिया। कैसे मिला नहीं बोल सकता, नहीं कैसे मिला ये संभव नहीं है, वो एक एक में एक एक प्रकार से जिसमें जिसका ग्रहण जिसके वस्तु अधिक है उसका परिणाम अलग होगा। तो पांच तन्मात्रा हो गया, वो शब्दादि हो गया, तो शब्दादि विषय के संबंध में ये दिखाई पड़ेगा। और जो वेदांत दिखाता है चार चार विभाग करने पर वहां भी कुछ होता नहीं है, वो चार चार विभाग किया मिलाया तो क्या होता है, इसे स्थूल तो उत्पन्न नहीं कर सकता है, स्थूल उत्पन्न करना ये कोई भी प्रक्रिया में दिखा नहीं सकता, इसलिए स्थूल उत्पन्न सूक्ष्म से स्थूल उत्पन्न होने के लिए सब जगह वही प्रॉब्लम है, वो अभी बताया मैं, वो दोनों में मिलाना संभव नहीं है, इसलिए इसको कारण रूप से मानना पड़ेगा। और स्थूल कैसे उत्पन्न होता है इसकी कुछ प्रक्रिया बाद में बताएंगे कि कैसे वो मन के परिणाम को विषय रूप में लाना पड़ता है। इसका दो ही सूत्र है, एक तो पुरुषार्थ है और उस वस्तु की स्थिति जो हमारे पास कर्म के रूप में, और कोई इसमें कोई थ्योरी नहीं, कोई नहीं। सांधकरणा बुद्धि सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात् Yes, Sandakarna buddhi sarva अभी यहाँ से लेके दो तीन श्लोक में बुद्धि की महानता श्रेष्ठता बता रहे हैं। ये जो त्रयोदश कारण में कौन मुख्य है ये बताना चाहते हैं। वैसा तो त्रयोदश कारण से भी आगे जो प्रकृति है वही सबके लिए मुख्य कारण है, किंतु उसको साक्षात दिखा नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ प्रकृति को छोड़कर महातत्व से शुरू होता है। वही महातत्व वो बुद्धि के रूप में आपको अनुभव में है, आप उसको मानते हैं, ऐसा करके उसी को लिया जाता है। बाकी जो सुप्त अवस्था में जो प्रकृति का रूप है, समान रूपता है, उसको नहीं दिखा सकता प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए अंतःकरण जो है उसमें बुद्धि ही बुद्धि सबसे प्रधान है। तो यस्मात् अन्वय ऐसा करेंगे, यस्मात् जिस कारण से सांदकरणा बुद्धि ही, अंतकरण के साथ जो बुद्धि है, विषयम सर्वम विषयम अवगाहते, संपूर्ण विषय को अवगाहन करती है। तस्माद् ये वहां से यस्माद् आया, इसलिए तस्माद् त्रिविधम करणम, तीन प्रकार का जो करण है ये द्वारी है। त्रिविधम करणम द्वारी, शेषाणि द्वाराणि, जो शेष है वो द्वार कहे गए। तो मतलब त्रिविध करण को द्वारी कहा और शेष द्वार है। इसमें और कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि ये इंद्रियों से विषय का संबंध, विषय से जो संस्कार, विषय संबंध से जो ज्ञान, ज्ञान से जो संस्कार करना, यही शास्त्र की दृष्टि से या साधन की दृष्टि से, इनकी प्रक्रिया की दृष्टि से, कोई भी साधन की दृष्टि से मुख्य चीज यही है। तो इसी के द्वारा सबकी व्याख्या आपको करनी है, इसी में ही सब कर्मों में ही सब कुछ स्थित है, कर्म के द्वारा ही सब सृष्टि हुई है अनेक प्रकार की, तो सारा कर्मों की प्रक्रिया यहीं से शुरू होता है, इसलिए इसको थोड़ा और विस्तार कर। इसमें एक बात आपको समझ में आएगी कि ये जो विषय संबंध से जो ज्ञान होता है, भोक्तृत्व, भोक्ता ज्ञाता जो कहते हैं, ये वास्तव में चेतन को नहीं करते, वो यही सिद्ध करेंगे। ये जो कुछ भी हम भोक्ता के रूप में समझते हैं, बुद्धि का ही सात्विक अंश है। बुद्धि के सात्विक अंश में जो पुरुषाकार का प्रतिबिंब होता है, उसमें ही हम अहम अहम वृत्ति करते हैं। वास्तव में बुद्धि सहित ही वहां भोक्तृत्व होता है, केवल चेतन का भोक्तृत्व संभव नहीं है। इसीलिए यहां से जो कुछ कर्म, कर्म फल, ज्ञान जो भी जाता है, वो बुद्धि तत्व में जाता है, चेतन में उसका आरोप होता है, ये यहां मानते हैं। इसलिए सांख्य में जो चेतन को भोक्ता कहा, इस प्रकार से जो प्रचार में है, जो हम जानते हैं, उससे कुछ अंदर है। ये मूल में देखने से अपने आप कह रहे हो कि बुद्धि जो है विषय को ग्रहण करने के लिए सहायक है, क्योंकि वहां कोई ग्रहणकर्ता के रूप में केवल चेतन को नहीं कर सकता, और केवल जड़ को सब कार्य करने के लिए भी नहीं कर सकता, इसीलिए बुद्धि को मानना पड़ेगा। बुद्धि का क्या होता है, जो 20वां श्लोक में जब कहा है, तो संयुक्त अवस्था में होते, तो चेतनावधिव लिंगम कहा, तो कर्तेव भवति, चेतन जैसे अचेतन ही चेतन जैसे हो जाते। इसलिए कह रहे हैं कि ये यस्मात् जिस कारण से बुद्धि ही सांदक करना, बुद्धि बाकी अहंकार और मन के साथ सांदक करना, अंधक करने न संहिता, दो और अंधक करने ना, कौन कौन है, अहंकार और मन, इनके साथ सर्वम विषयम अवगाहते, सब विषय का ज्ञान किसी को ही होता है, कि बुद्धि ही अवगाहन करती है, सब विषय को अपना अपने अंदर घेर लेना, अपने अंदर रख लेना, यही अवगाहन है, तो सभी विषय को वही अवगाहन करती है। इसी को भगवान ने क्षेत्र शब्द से कहा, क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग में जो क्षेत्र शब्द से जो कहा ना, आप देखिए सारे ये सब क्षेत्र में ही रखा हुआ, क्षेत्रज्ञ को उसी से अलग रखा, बिल्कुल स्पष्ट रखा। तस्मात् त्रिविधम करणम, इसीलिए क्या कहना चाहिए, ये जो तीन प्रकार के करण है ना, अंतकरण, यही द्वारी, यही मुख्य है, मुख्य द्वारी का अर्थ द्वार के द्वारा जिसको प्राप्त होता है वो द्वारी है, तो मुख्यम ऐसा हमें द्वार शब्द प्रयोग किया। और शेषाणि द्वाराणि, और शेष क्या है, अमुख्य है, माध्यम है, ये माध्यम जिस माध्यम से प्राप्त होता है, कभी कभी हम उस माध्यम को ग्रहीता समझ लेते। जैसे हम कहते हैं हमने आंख से देखा, तो आंख जान ली, आंख ही जानने वाली है, ऐसा हम समझ लेते हैं, किंतु आंख केवल माध्यम है, जानने वाली आंख नहीं है, जानने वाले तो दृष्टा अलग है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि द्वारी, द्वारी कौन है, त्रिविधम करणम द्वारी, और शेषाणी द्वाराणी वो प्रणाली है, एक माध्यम मात्र है, बाकी जो 10 इंद्रिया है वो माध्यम है, उस माध्यम से ये अंतकरण में वो पहुंच जाता है ज्ञान। अब उस ज्ञान को कौन ग्रहण करता है, बुद्धि ग्रहण करती है, इसलिए सबसे नेत्री कौन हुए, बुद्धि, बुद्धि सबसे बड़ी हो गई, बुद्धि की श्रेष्ठता होता है, क्योंकि वहां से ही हमें कुछ काम करना है, इसलिए बुद्धि पर ले जाना चाहते। एदे प्रदीप कल्पा, एदे प्रदीप कल्पा, परस्पर विलक्षण गुण विशेषा, परस्पर विलक्षण गुण विशेषा, एदे प्रदीप कल्पा, परस्पर विलक्षण गुण विशेषा, प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति, प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति, कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति, कृत्स्नं पुरुषस्यार्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। येदे परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा प्रदीप कल्पा पुरुषस्य कृत्स्नम अर्थम बुद्धौ प्रकाश्य प्रयच्छन्ति। ये जो कहे गए हैं, ये दे अभी अंतकरण तीन है तो नपुंसकलिंग में होना चाहिए था, एतान ये सब होना चाहिए था, पुल्लिंग में प्रयोग किया क्योंकि आगे गुण विशेषाः के साथ स्पर्श करना, गुण का विशेष परिणाम है, कौन है यह अंतकरण त्रय भी गुण विशेष परिणाम है, इसलिए गुण का विशेष परिणाम होने से, विशेष परिणाम मतलब एक पर्टिकुलर परिणाम, ऐसा विशेष परिणाम होने से परस्पर विलक्षणाः, ये परस्पर विलक्षण है, तीनों का लक्षण अलग अलग है, अध्यवसायात्मिका बुद्धि, अभिमानो अहंकार, संकल्प मन, ये तीनों का लक्षण अलग अलग है, अलग अलग होता हुआ भी ये गुण विशेषा प्रदीप कल्पा, पहले कहा था ये प्रदीप के तरह हैं, अलग अलग वस्तु मिलकर के एक काम को कर रहे, संयुक्त रूप से प्रदीप कल्पा ये कहा था, पहले श्लोक में ही कहे थे। तब क्या करते हैं ये सब मिलकर के, बोलते हैं कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति, ऐसा लगता है ये प्रयच्छन्ति का मतलब दे देते हैं, तो आप दे देने की प्रक्रिया की चिंता नहीं करना, ये उपमा के तरह बोल रहे हैं, प्रयच्छन्ति जैसा है, क्या करता है ये सारे कारण बाह्य विषयों को ले लेता है, ले करके बुद्धि में छोड़ देता है, इसका मतलब पुरुष के भोग साक्षात भोग संबंध बुद्धि से है, बुद्धि ही वहां पुरुष को भरोसने वाली, बाकी तो वहां तक पहुंच जाते, जैसे बाहर से काम करके सब इकट्ठा करके तैयार करके घर में पहुंचा दिया तो वो पत्नी भोज बना करके पति को देता है, इसी प्रकार ये बुद्धि भी है, बाकी सभी से एकत्रित करके वहीं पहुंचा देते हैं, फिर वो बुद्धि ले लेती है, बुद्धि बुद्धि का ले लेना ही वहां हो गया, इतना ही है और कुछ नहीं। वो भाव भोग करके पुरुष को कुछ होता नहीं है, जो कुछ होता है वो बुद्धि को ही होता है, क्योंकि होना क्या है, भोग से सुख दुख का इनकी तरह साक्षात्कार होगा, इनमें से दोनों में से एक होगा। अब सुख होगा तो किसको होगा, बुद्धि को होगा, क्योंकि भगवान ने इसे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न सबको कहां रखा है, क्षेत्र में रखा है, तो क्षेत्र में रखा है सारे, इसीलिए उसमें सुख होगा तो बुद्धि को होगा और दुख होगा तो भी बुद्धि को। अब देखिए हम इसको इतना सा पढ़ के समझ करके भी ये नहीं समझे, हम बोल देते हैं जीव आत्मा को सब हो रहा है, फिर उन्होंने भी ऐसा माना, सांख्य भी मानता है, ये भी मानता है, ऐसा करके सोच रहे, किंतु कोई मानता नहीं है, कोई ऐसा हो नहीं सकता। जीवात्मा का वास्तविक रूप से भोग भोक्ता इसमें नहीं बन सकता। क्या न्याय शास्त्र बता, हाँ न्याय शास्त्र तो कह रहे वो तो इच्छा देख प्रयत्न सबको उन्होंने अपेक्षा रखा, आत्मा के गुण माना, वो तो उन्होंने माना है, लेकिन वो हमारे वेदांत में गीता में या अथवा इसमें कहीं नहीं माना है, वो नहीं मान सकते, वो तो आत्मा का परिणाम बोलता, उनका भी मन थोड़ा स्पष्ट नहीं है, वो आत्मा मन संयोग से ये सारे होता है सब बताते हैं, तो उपादान कारण रूप से आत्मा को मानते, इन सबके जो है उपादान मन समवाय कारण आत्मा है, असमवाय कारण आत्मा मन संयोग है, ये सब मानते हैं, उनकी अलग प्रक्रिया है। तो यहाँ ये कृत्स्नम पुरुषस्यार्थ, पुरुषस्यार्थ मतलब जो पुरुषार्थ है, तो दोनों प्रकार के पुरुषार्थ है, यहाँ भोग भी है अपवर्ग भी है, और ये बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि में प्राप्त होता है। अब बुद्धि में प्राप्त होता है तो वो मैं भोगता हूँ ऐसा क्यों करता है, और जो बुद्धि में प्राप्त हुआ है ना, फिर वो क्या कहता है, मैं भोगता हूँ ऐसा कहता है। इसके लिए एक सूत्र आया योग सूत्र में, सत्व पुरुषयोर अत्यंत असंकीर्णयो प्रत्यय अविशेषो भोगः, भोग की बढ़िया व्याख्या किया है सांगे के अनुसार, सत्व पुरुषयोर अत्यंत असंकीर्णयो, सत्व मतलब बुद्धि और पुरुष चेतन, ये दोनों अत्यंत भिन्न है, दोनों का स्वरूप बनता नहीं है, तो सत्व पुरुषयोर अत्यंत असंकीर्णयो, फिर क्या हुआ, प्रत्यय अविशेष हो भोगा, ये दोनों का प्रत्यय एक जैसा हो जाता है, ये जैसा बुद्धि में आ जाते हैं तो बुद्धि में जो प्रतिबिंबित हुआ उसको हम पुरुष में मान लेते हैं, जो कुछ हुआ प्रतिबिंब बुद्धि में हुआ, प्रतिबिंब सिद्धांत में देखिए, जैसा आप इस पाड़ी को रखिए या जल को रखिए, किसी को भी रखिए, तो जो प्रकाश पड़ता है वो स्फटिक में पड़ता है, स्फटिक में कुछ क्रिया होती है, और जो कुछ क्रिया होती है स्फटिक में है, और स्फटिक में होता हुआ हम वो प्रकाश को साथ मिला करके बोल देते, और जो सूर्य रश्मि जल में पड़ता है परिणाम पूरा जल में होता है, और हम उसको सूर्य में मान लेते हैं, सूर्य के साथ मिला देते हैं, सूर्य उसमें है ऐसा बोल देते, तो आरोप वहां होता है, तो क्रिया तो इधर ही हो रहा है। प्रत्यय अविशेष, ये प्रत्यय अविशेष का अर्थ क्या है, थोड़ा रहस्य है इनके हिसाब से। प्रत्यय अविशेष का मतलब है कि पहले से जो बुद्धि का अनुभव आपको हो रहा है वो सामान्य ज्ञान के रूप में हो रहा है। सामान्य ज्ञान समझते हैं, सामान्य ज्ञान मतलब जैसे घड़म अहम जानामि, पटम अहम जानामि, भोजनम अहम जानामि, पुस्तकम जानामि, वेदांतम जानामि, ये सब जानामि जानामि बोलता है। ये जानामि जानामि में जो घट पट पुस्तक वेदांत इसको सब हटा दो तो क्या रहेगा, एक ज्ञान सामान्य रहेगा। इसका मतलब इसमें सब में ज्ञान व्याप्त होता हुआ ये विषयों को अलग अलग कर रहा है, घट पट मठ इसको अलग कर रहा है और ज्ञान रूप से उसको एक माना है। तो ज्ञान का जो स्फुरण है वो है हम जब जगते समय अनुभव में होता है, ये बुद्धि का सूक्ष्म स्थिति में मालूम पड़ता है, जब आप जगे हुए हैं उस समय मालूम पड़ता है, आप सो भी नहीं रहा है और पूरे विषय का संपर्क बाकी विषय का संपर्क नहीं है, ऐसे स्थिति में रहते हुए आप ये बुद्धि का ज्ञान प्राप्त कर सकते इस किरण में। इसलिए हम ध्यान की जरूरत है, खाली ऐसा विषय संबंध करके बुद्धि के संबंध में उधर से समझने के बस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो पहले से संकीर्ण हो रखा है। यहाँ वृत्ति सारूप्य में इधर तरह से ये पूरा वृत्ति के साथ मिला हुआ एक हो रखा है, इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते। तो अब ऐसे स्थिति में यहाँ हमको एक घड़ ज्ञान हुआ, वो घड़ ज्ञान को जैसा प्रातः काल में बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार वो घड़ ज्ञान कहाँ हो गया, मन में हो गया। वो मन जो है दोनों को संकल्प करके फिर उसको अहम जानने में पहुंचा दिया, अहंकार में पहुंचा दिया। अहंकार में पहुंचाते ही वो अहंकार के द्वारा संबंधित अहंकार के स्वरूप में वो बुद्धि वहां स्थित है, इसलिए बुद्धि में उसका स्फुरण हो जाता है। बुद्धि में वो स्फुरण आने पर वो बुद्धि के जो सात्विक अंश से अभिन्न जो पुरुषाकार वृत्ति है वो पुरुषाकार वृत्ति में भोक्तृत्व ऐसा लगता है, किंतु अभिमान होता है। ये अभिमान अहंकार की स्थिति में उसके पीछे जाने पर अभिमान नहीं होता है, अभिमान खत्म हो जाता है। मैं जानता हूं ये वृत्ति नहीं रहती है, किंतु कोई ना कोई वस्तु है ऐसी वृत्ति रहती है। इसको यहाँ योग सूत्र में सवितर्का निर्वितर्का समाधि, सविचारा निर्विचारा समाधि कहे। आपको याद होंगे, दो साल हो गया फिर भी सविचारा निर्विचार समाधि कहे। ये निर्विचार अवस्था में रहता है, इसमें विषय का कोई नाम रूप आदि का कुछ ध्यान नहीं, किंतु विषय वहां होते हुए भी ज्ञान के रूप में रहता है। इसलिए वो सविचार स्थिति में इसका ज्ञान होगा। तो कृत्स्नम पुरुषस्यात्, तब इतना ही पड़ता है। इससे क्या स्पष्ट हो गया, जो कुछ भी परिणाम है वो बुद्धि के ये सात्विक अंश के अंत तक सीमित है, उससे आगे वो जाता नहीं। जो कुछ होना वही होना है, उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। इसीलिए पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य, पुरुषस्यार्थम का अर्थ पुरुषार्थ, दोनों में ले लो बस। बुद्धौ प्रयच्छन्, बुद्धि में दे देते हैं, ये इन कारणों का काम है। ये तीनों कारणों मिलकर के करते हैं और वो तीनों करने के लिए बाह्य से सब कुछ आ जाता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। सर्वं प्रतिवभोगमस्माद् साधयति बुद्धिः, पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। सर्वं प्रत्युपभोगमस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः, सर्वं प्रत्युपभोगमस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः। सैव च विशिनष्टि पुनः, सैव च विशिनष्टि पुनः। प्रधान पुरुषान्तरं सूक्ष्मम्, प्रधान पुरुषांतरं सूक्ष्मं, सैव च विशिनष्टि पुनः, प्रधान पुरुषांतरं सूक्ष्मं। अब इसका संग्रह करके बुद्धि की प्रधानता को सिद्ध करते हैं। सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् बुद्धिः, सर्वं प्रत्युपभोगं पुरुषस्य साधयति, सैव च पुनः सूक्ष्मं, प्रधान पुरुषांतरं विशिनष्टि। दोनों बताया, दोनों प्रकार के पुरुषार्थ, भोग और अपवर्त। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात्, जो कि पुरुष निर्गुण है, निराकार है, कूटस्थ है, वो किसी में संबंध नहीं करता, बुद्धि ही संबंध करती है। तो एक पतिव्रता पत्नी के समान वो सब कुछ उसके लिए सेवा करती है। तो इसीलिए कह रहे यस्मात् प्रत्युपभोगम, भोगम भोगम प्रति, एक एक भोग के लिए दुख सुख दुख आदि जो भोग है, सर्वम संपूर्ण साधयति पुरुषस्य बुद्धि, संपूर्ण भोग उसको ये बुद्धि इस रूप में पहुंचा देती है। तो जब वो जगी हुई है तो भोग वहां पहुंचा देती है। तो ये भोग हो गया। तो उसके बाद कहते हैं बाद में जब विवेक करना होगा, अपवर्ग प्राप्त करना होगा तो विवेक चाहिए, तो वो कौन करता है, बोलते वो भी पुरुष ने करता है। पुरुष को उससे कोई मतलब नहीं, पुरुष को ना विवेक से मतलब है ना विवेक से मतलब है, वो तो अपने स्वरूप में जैसा है वैसा ज्यों का त्यों बना हुआ है, अविचलित असंग स्थिति में है वो, तो इसलिए उसको करना नहीं। फिर अभी क्या है, हमने यहाँ जो दृष्टा और दृश्य चेतन और अचेतन की दोनों प्रक्रिया को एक मान लिया। अभी जैसा अभी सूत्र में कहा था असंकीर्ण को भी प्रत्यय अविशेष भोग करके एक मान लिया, प्रत्यय का अविशेष करके तादात्म्य किया। और भी एक सूत्र है वहां उसी में है, दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम सर्वार्थम, ऐसा और एक चित्र और स्पष्टीकरण करता है। ये क्या करता है, दृष्टा और दृश्य दोनों में उपरक्त हुआ, दोनों के साथ मिला हुआ है, दृष्टा भी दृश्य भी वही बना हुआ, तो कभी दृष्टा बनता है कभी दृश्य बनता है। तो दृष्ट दृश्योपरक्तम चित्तम, दृष्टा और दृश्य के रूप में उपरक्त जो चित्त है वो सर्वार्थम, वो सब कुछ अर्थ पुरुषार्थ को ही सिद्ध करता है। इसीलिए जब समाधि स्थिति में आप मन को रोकते हैं तो वहां कोई कर्म और कर्मफल नहीं होता, और सुषुप्ति में भी कोई कर्म और कर्मफल नहीं होता। इसलिए जहां सुषुप्ति का वर्णन आता है इसमें भी ऐसे करते हैं, वो सुषुप्ति स्वयं कर्म का फल कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो कुछ कर्म किया होगा उसी से आपको अच्छी नींद मिल रही है, वो बात अलग है, किंतु वहां कोई कर्म की प्रक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दृष्ट दृश्य उपरक्त जो चित्त सर्वार्थ चित्त है वो वहां शांत हो रखा है, उसकी कोई क्रिया नहीं हो रही, नहीं होने से वहां ऐसे रहता है। अब उसको भी योग के हिसाब से निद्रा को भी वृत्ति माना, पांच वृत्ति में एक वृत्ति रख दिया, वो वृत्ति रखने का उनके पास यही रहस्य है कि वो वृत्ति रखने पर वो भी सृष्टि काल में जान पड़ता है, वृत्ति के विषय में भी ज्ञान होगा, ज्ञान होने के कारण उसको भी क्या माने, वो चित्त के आधार पर ही माने, इसके लिए उसी को भी वृत्ति रखे। यद्यपि वृत्ति का कोई लक्षण वहां दिखाई नहीं पड़ता तो भी निद्रा आलम्बना वृत्ति ही, निद्रा आलम्बन एक वृत्ति है, वो वृत्ति मान लिया उसको, वो होने से वो भी विषय हो गया, वो भी उसके स्वरूप में नहीं है। सो इसीलिए ये विशेष करना पड़ेगा, विवेक ख्याति को लाना पड़ेगा, स्वरूप पुरुष का स्वरूप जानकर उसको अलग करके और प्रकृति का स्वरूप को अलग करना। अब ये अलग करने जाएंगे तो आप कैसे अलग करेंगे, अब बताइए, अब अलग करना बोले तो कैसे अलग करेंगे, अलग कैसे करें, बुद्धि से ही विवेक करना पड़ेगा, बुद्धि से विवेक करना पड़ेगा। देखिए ये जो भोग और अभोग के ना, ये दोनों ज्ञान है, समझ में आ रहा है, इसका मतलब हम इंद्रिय से संपर्क कर रहे हैं, वहां स्थूल हो रहा है, भोजन खा रहा है, ये सब जो कुछ आपको भोग सब लग रहा है, किंतु ये सब कोई मतलब का नहीं, मतलब का क्या है, उससे होने वाला ज्ञान है ना। अभी आपने भोजन किया किंतु भोजन किया ऐसा ध्यान आपको हुआ नहीं है, समझ लो, कई बार ऐसे होता है लोग उनको बीमारी हो जाती है, क्या नाम है उसका, कोई नाम है ना जो करने के बाद भूल जाते हैं, पता नहीं चलता है, हाँ खाते रहता है, उनको मालूम नहीं होता, खाने के बाद भी उनको मालूम नहीं पड़ता हमने खाया है, ऐसी एक बीमारी है जो बूढ़े वृद्ध होने पर होता है, ज्यादा कुछ लोगों को होता है, तो वो खाते हैं, खाने के बाद अभी खाया होगा, खा करके बैठे होंगे, हम जाके पूछेंगे आपने खाया, भोजन हो गया, अरे बहुत दिन हो गया कुछ नहीं खाया, क्या है वो खाने के बाद भी यदि ध्यान नहीं है तो वो खाना खाना नहीं हुआ है, तो सब पेट में ही है, वो पेट में तो दिखाई पड़ेगा किंतु उसके दिमाग में वो खाया हुआ जैसा नहीं है, इसीलिए पेट में खाना होने के बावजूद वो ये सोचते हैं हमने खाया है, ये सोचते हैं। इस प्रकार सब व्यवहार में होता है, वो कुछ भी करते क्योंकि पहले से उनको ऐसे कुछ भाव रहा होगा, कहीं जाके दिमाग अटक गया कि जो नहीं खाया हुआ स्थिति में दिमाग अटक गया, वहां अटक जाने से फिर वो इसी को रिपीट करते रहता है। और कुछ लोगों को उल्टा भी होता है, नहीं खाता हुआ ऐसा लगता है तो हमारा खाना हो गया ऐसा लगता है, ये भी बीमारी है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का कई लोगों के अनुभव में ऐसा लिखा है, वो कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने लगा हुआ होते हैं, उनको मालूम ही नहीं पड़ता है वो बीच में क्या किया है क्या नहीं किया है, उनको पूरा दिमाग दूसरे जगह पे चला जाता है, तो कब भोजन किया और नहीं किया ये भी पता है, नहीं किया तो सोचता है हो गया, बहुत दिन हो गया होगा, ऐसा सोचता है, हो गया होगा सोचता है। तो ये एक विशेष स्थिति है, ऐसा दोनों होता है। इसका मतलब क्या है कि ये भोग जो भी है ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार अभी उनको विवेक करना है, विवेक करना है तो भी वो ज्ञान के द्वारा ही होगा। इसलिए ये भोग अपवर्त दोनों मन और बुद्धि अहंकार के संयुक्त कारण के कारण हो रहा है, इसीलिए ये ज्ञान रूप ही है। तो भोग को हटाना है, अपवर्त को प्राप्त करना है, दोनों ज्ञान से ही हो। अब अपवर्त को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अलग अलग करने के लिए क्या करना है, कोई क्रिया नहीं होती है वहां, क्योंकि क्रिया से मिला हुआ नहीं है। क्रिया से बना हुआ हो तो क्रिया से हम अलग कर सकते हैं, जो वस्तु क्रिया से बनी हुई है, जैसा अभी घड़ है, घड़ के ऊपर से आपने कपड़ा बांध लिया तो वो कपड़े को, घड़ को क्रिया से अलग कर सकते हैं। तो दो चीज को यदि क्रिया से संयुक्त किया है तो क्रिया से तो वो अलग हो सकती है। जो क्रिया से संयुक्त नहीं हुआ और वास्तव में संयुक्त हुआ ही नहीं है, उसको कैसे अलग करेंगे है? जिसकी शादी हो गई ना उसी को तो तलाक देंगे, अब शादी हुई नहीं तो तलाक कैसे देंगे। तो इसीलिए संयुक्त हुआ ही नहीं तो वहां अलग करना संभव नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, संयुक्त नहीं है ऐसे जानना पड़ेगा, यही अलग करना। ये संयुक्त नहीं है, आप अभी संयुक्त है सोच रहे हैं, वो संयुक्त वास्तव में नहीं है। और हमने दो दिन पहले कहा था कोई भी तत्व दो लक्षण स्वरूप लक्षण से युक्त दो तत्व कभी एक दूसरा नहीं होते, और दोनों को संयोग करके नहीं वस्तु बनाना संभव नहीं, दोनों दोनों का लक्षण से युक्त रहेंगे यदि उसमें स्वरूप लक्षण है, ठीक है ना। तो त्रिगुणात्मिका साम्यावस्था प्रकृति है और चिदेव स्वरूपमस्य ऐसा पुरुष चित मात्र है, कूडस्थ नित्य है, ये इसका स्वरूप लक्षण है। ऐसे रहने वाले में दोनों में संयोग कभी हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। आपको अभी लक्षण लगेगा जैसा स्फटिक का दृष्टांत हमने दिया, स्फटिक जो है वो रहता है, स्फटिक में सूर्य प्रकाश आता है, दोनों में संयोग हो गया। अब क्या है, सूर्य प्रकाश पूरा स्फटिक के अंदर से जा रहा है और स्फटिक के अंदर से वो पीछे से बाहर निकलेंगे, वो सूर्य प्रकाश के प्रकाश को सात वर्ण देता है। स्फटिक में आप दिखाएंगे ना, ऐसे स्फटिक रखकर के देखेंगे उसमें सेवन कलर्स दिखाई पड़ेगा, वो सूर्य प्रकाश को सात कलर में विभक्त करके सब कुछ करता है। किंतु स्फटिक को कभी सूर्य प्रकाश के साथ संबंध हुआ है क्या? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो संबंध सूर्य प्रकाश ही है और स्फटिक स्फटिक ही है, उनके अणु में कोई संबंध नहीं हुआ। तो परिवर्तन जो होता है उसी के अंतर्गत होता है जिसका परिवर्तन हो सकता है, त्रिगुण का परिवर्तन होता है। परिवर्तन होने का मतलब वो त्रिगुण से त्रिगुण में रहता हुआ त्रिगुण का कार्य करके रहेगा, वो त्रिगुण भिन्न के साथ संबंध कभी नहीं करेगा, समझ में आया। तो गुणाह गुणेश वर्तन्ते, वो गुण गुण में रहेगा, वो अपने आप जो कुछ बनाना है सब बनाते रहेगा। जैसा आप दूध से आप कुछ भी बनाओ बनाते रहो, आटा से आप कुछ भी बनाओ अलग अलग बनाते, वो आटा ही रहेगा, घूम फिर करके आटा ही रहता, उससे अतिरिक्त वस्तु से संबंध नहीं करेगा। तो अत्रिगुण है कौन, चित, चित के साथ तीनों काल में संबंध नहीं कर सकता। वो सांख्य सोच लो या योगी सोच लो और वेदांत सोच लो, वेदांत पूरा सांख्य को मिलाना चाहता है तो भी सोच लो, कुछ कोई भी कुछ करो होने वाला संभव नहीं, होता ही नहीं। इसीलिए वो ज्ञान मात्र से उसको अलग किया जा सकता। और ज्ञान क्या करता है, जो नहीं हुआ है या हुआ है उसको कोई परिवर्तन नहीं करता है, ज्ञान है जो स्थिति है उसको बताता है। तो संयुक्त हुआ करके जो जो कार्य आपको दिखाई पड़ रहा है संयुक्त के कार्य के रूप में, वो आपको यूं समझ में आएगा इनका तीनों काल में कोई संयोग हुआ ही नहीं, कुछ प्रक्रिया इनके साथ साथ हो गई, निकट सानिध्य के कारण दोनों, बोला था ना उपरोक्तम चित सानिध्या ये सांख्य सूत्र आया था, वो चित सान्निध्य निकट उपरक्त हो गया है, इसीलिए अचेतनम चेतनमतिव लिप्तम, वो अचेतन है चेतन जैसा हुआ है इतना ही हुआ। ये है अपवर्ग के लिए कारण विवेक ख्याति। वो भी कहा होता है कि बुद्धि में ही होता है, क्योंकि जो कुछ कर रहे हैं बुद्धि कर रहे हैं, तो बुद्धि में होगा, बुद्धि में आप ज्ञान के एकत्र करेंगे उसी के साथ संबंध होगा, यही बोल रहे हैं। सैव च विशिष्टि विशेष करके विवेकम साधयति प्रधान पुरुषांतरम, प्रधान और पुरुष का दोनों का लक्षण वो कैसा है, सूक्ष्मम अतीव सूक्ष्म है, तो सामान्य में समझ में आने वाला नहीं है, अज्ञायमान स्वरूप जो अतीव सूक्ष्म स्थिति में जो प्रधान पुरुष का अंतर है, उन दोनों का स्वरूप भेद है, ये विवेक ख्याति के द्वारा बुद्धि ही सिद्ध करती है। तब पुरुष कैवल्य स्थिति में शुद्धि साम्य हो जाने के कारण कैवल्य स्थिति में, प्रकृति अपने आप त्रिगुण की स्थिति में, तीनों अपने आप स्थिति में रहेगा, इस प्रकार से वहां कैवल्य स्थिति मोक्ष हो जाएगा। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाधाय पूर्णमेवावशिष्यते।